राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 30 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विषय होने का व्यावहारिक सर देखो भाई, पारमार्थिक साधनों में खास बात है, लगन जितनी जोरदार होगी उतना इसमें आगाही पड़ेगा। उपाय पूछना काम की चीज है, पर उपाय लागू तब होगा। जैसे भोजन की रुचि हो जाए तो भोजन अच्छा लगता है, प्यास लगने पर जल अच्छा लगता है। ऐसे ही साधन की रुचि भीतर से हो जाए तो लगता है। भाई बहनों ने मान रखा है कोई उपाय ऐसा मिल जाए ऊपर का जिससे ठीक हो जाए, ऐसा उपाय होता नहीं। भीतर की रुचि पैदा होगी तब बाहर का उपाय काम करेगा, भीतर कोई की रुचि हुए बिना वो काम नहीं करता। रुचि भीतर की होनी चाहिए। मेरे आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति होने पर ऐसी रुचि होने पर हरेक बात काम किया जाएगी। थोड़ी बात सुनने पर भी मन में बड़ी विचित्र रुचि हो जाएगी, ये बात है। तो वो रुचि आपके काम की है, आप पूछ करके काम करते हैं, ये ठीक अच्छी बात है, बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया आपकी रुचि है वो है। जैसे भोजन में रुचि हो जाए तो भोजन अच्छा लगेगा, प्यास लगी हो जब अच्छा लगेगा। रुचि होने से बात हुई ठीक है। तो आपकी ऐसी रुचि हो जाए कि ये संसार की आशा, ये इंद्रियों के विषयों के प्रति ये कैसे मिटे, मिट जाएगी। मैं तो कहूँ केवल इच्छा आपकी हो जाए, उपाय आपको न मिले, मन में इच्छा हो जाए कैसे मिटे, तो मिट जाएगी आप साहब ही। कारण क्या है ध्यान देगा और सुने। मुख्य मूल है कि ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस शरीर की प्राप्ति के लिए कहते हैं कबू करी करुणा नर देही देश देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, बिना हेतु शीतल कृपा करने वाले, ये तो स्वभाव है। और कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो दो कृपा है इसमें। इस वास्ते मन में सच्चे लगन होने से भगवान की कृपा से इच्छा हो जाती है। भीतर में अच्छी लगन चाहिए, केवल लगन बढ़ाओ। आपसे प्रार्थना है केवल आध्यात्मिक लगन बताओ आप। हम जरूर चाहिए लगन बढ़ा। कारण के मनुष्य शरीर दिया ही भगवान इसलिए है तो भगवान ने इस बात की पूर्ति करने की भगवान की इच्छा है तो आपकी लगन होने से जरूर होगी। बतानवा हो जाएगा, बतानवा ही आ जाएगा, बतानवा नहीं मिलेगा तो भी हो जाएगी। भीतर की इच्छा होनी चाहिए मुक्ति कल्याण की, इद्धार की, और आपकी इच्छा है पर ईर्ष्या से और तेज दो, जिससे जैसी इच्छा है उसके अनुसार लाभ होता है, आपका लाभ जरूर होगा। सत्संग में आए हो तो संग मारने से लाभ होता है, मेरे ऐसा अनुभव है। जहां जहां संत लोग जाते हैं, सत्संग होती है, कथा होती है, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, उन लोगों में नहीं सुनने की अपेक्षा उनमें विलक्षणता है, ऐसी देखने वाली ही बात है। इस वास्ते हमारे संदेह नहीं है, लाभ होता जरूर, पर वो इच्छा अधिक हो जाए आपकी तो अधिक लाभ होगा। आप अपनी अपनी भीतर की चाहना है उसको जोर से बढ़ाओ, वो जोर से बढ़ने पर आप उपाय भी आप से आप सोचेगा, आप हृदय में आप से आप पैदा होगे और उस इच्छा का साथ करने से चेष्टा जरूर होगी और चेष्टा करोगे लाभ होगा। परंतु मूल में इच्छा अपनी चाहिए, जैसे भोजन बढ़िया हो तो बढ़िया लगेगा, परंतु जैसी भूख और रुचि हो उसको बढ़िया लगे जैसा नहीं लगेगा। इस वास्ते आप अपनी इच्छा को जोरदार बढ़ाओ। मनुष्यों की यह धारणा है कि बताने वाले कोई बढ़िया बात बता देंगे, पर वो बढ़िया बात काम को नहीं करेगी, आपकी इच्छा बिना काम नहीं करेगी, पर आपकी इच्छा जोरदार होगी जरूर काम करेगी। आप मैं कई बार कहा, कई बार मेरी एक प्रकृति है कि कुछ बातें जच जाती है वे ठीक दिखती है, बरोबर ठीक दिखती है और उनसे फायदा होता है, ऐसा मेरे को दिखता है। अब है कि नहीं है इस विषय आप लोग जानो। जैसे एक बार बार बार कहता हूं बार बार कि बिल्ली है बिछड़ जाएगी, वो अपनी चीज होती नहीं, कितनी दामी बात है ये, मिल जाए बिछड़ जाएगा अपनी चीज कैसे हुई। तो कितने विषयों का भोग बढ़िया हो पर मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। एक युक्ति ऐसी बड़ी बढ़िया है एकदम ठीक है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी होती ही नहीं। इस बात पर भी डटे रहो, एकदम पक्के डटे रहो, ये जो मिली है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। ये शरीर भी मिला है ये भी बिछड़ जाएगा, परिवार मिला है ये भी बिछड़ जाएगा, रुपये मिले हैं ये बिछड़ जाएंगे, परिस्थिति बनी है बिछड़ जाएगी। तो ये बात ऐसी पक्की है कि सब बिछड़ जाएगी। तो इंद्रिय विषयों का भोग है वो भी रहेगा नहीं, इस जीवन में रहते रहते हमारे बिछड़ जाएगी। ऐसी विशेष बात चट बैठ जाती है, इच्छा होती है तो भीतर बैठ जाती है बात, ये बात बहुत सही। वो भीतर में इच्छा होती है ना तो बात ही बैठ जाती। भूख होने पर साधारण भोजन साधारण रोटी भी शक्ति दे देती है, क्यों दे देती है, भूख है फसल होता है उस भोजन का रस बनता है, रस शक्ति आती है बाला होता है। तो जरूरत है ज्यादा इच्छा की, आवश्यकता समझे, भीतर से तो जरूर जरूर लाभ होता है, विषयों की निवृत्ति हो जाती है। विषयों की लाभ निवृत्ति कैसे हो ये तो पूछ रहे हो आप, परंतु विषयों की आसक्ति होने पर वो बुरी नहीं लगती। बुरी लगी मैं कैसे छूटेगी, बुरी लगने पर जरूर छूटेगी। विषयों में आसक्ति हो जाते हैं, मन चला जाता है, फिर चला जाता है, तो एक उससे दुख होता है, हृदय में दुख पैदा होगा। दुख कि क्या करूं, मेरी वृत्ति काम नहीं करती है, उल्टी चलती है, संसार में खिंचाव होता है, विषयों की प्रवृत्ति होती है, प्रिय लगता है, क्या करूं। आपके दुख होगा, दुख वो दुख सवाया डेढ़ होना चाहिए। जो विषयों के इंद्रियों के संबंध से जो आराम मिलता है, सुख मिलता है, उस सुख से सवाया दुख हो जाए, डेढ़ा दुख हो जाए, दूना दुख हो जाए, सुख मिलता है उससे दूना दुख हो जाए, मिट जाएगा, जरूर मिट जाएगा। आप करके देखो, देखो ये युति काम देती है कि नहीं देती, आप करके देखो। मेरा तो विचार है कि जरूर जरूर लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिसकी हम निवृत्ति चाहते हैं भीतर से, उसकी निवृत्ति हो जाती है, और जिसकी प्रवृत्ति चाहते हैं उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। दोनों बातें, दोनों बातें, जैसा करना चाहते हैं वैसा होना जाएगा, और नहीं करना चाहते हैं वैसा नहीं होने देता है, होने देता है नहीं होने देता, दोनों बातें। जैसी इच्छा जोरदार होगी तो हो जाएगा, परंतु पहले की प्रवृत्ति है वह कितनी अच्छी लगती है और बुरी कितनी लगती है। अच्छी लगती है ज्यादा मात्रा में, बुरी लगती है थोड़ी मात्रा में। विचार शक्ति से बुरी लगती है, पर ऐसे स्वाभाविक स्वतः अच्छी लगती है तो जल्दी नहीं छूटेगी। भीतर से बुरी लगनी शुरू हो जाती तो जरूर छूट जाएगी, इसमें संदेह हो रही है। जरूर छूटेगी, वो छूटेगी तो क्या रहा, जरूर छूटेगी, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है। तो पहले अपनी रुचि बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ। अब कहते रुचि कैसे बढ़े, रुचि विचार से बढ़ती है। आप कृपा करो, रोजिना दो चार पांच बार, इस व्रत को पांच बार रोजी नहीं, कैसे विषयों की निवृत्ति कैसे हो। इंद्रियों के विषयों की जब जाती है, इस व्यवहारिक सभा कैसे हटे, पांच बार, सात बार, सात बार लाग नियम करके सात बार कर लो, घंटा डेढ़ घंटा आधा घंटा के बाद फिर हो जाए, फिर अच्छे विचार हुए, फिर हो जाए। दिन में सात बार, आठ बार, दस बार, ऐसी बात हो गई, ये करके देखो। आप इसे करके देखो, पांच बार, सात बार, दस बार, बीस बार, बार बार, बार बार याद करो आप, जरूर फर्क पड़ेगा ही, हमारा ऐसा विश्वास है, जरूर फर्क पड़ेगा। पहले जो इस विषय रहेगी नहीं, क्या कहे विषयों की दिवृति कैसे हो, ये आदत कैसे छूटे, छूट जाएगी। केवल इच्छा पर निर्भर करती है, रुपये कैसे मिले ये इच्छा जोरदार होने पर भी रुपया मिल जाएगा ये नियम नहीं है, परंतु वृत्तियों पर ही शुद्ध कैसे हो इसका विचार बार बार होगा, जरूर होगा। क्योंकि रुपयों के मिलने में प्रारब्ध मुख्य है, और पारमार्थिक साधना में आपकी इच्छा मुख्य है, इसमें प्रारब्ध नहीं है, आपके बाधक नहीं होता। अब इच्छा केवल इच्छा है वो मुख्य होती है, तो बार बार इच्छा करो, बार बार करो, बार बार जरूर होता है, जरूर हो, जरूर हो, निश्चित बात होगी। रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, ये इच्छा शरीर में थे, इच्छा करने में भी मिल जाते हैं, अरे मेरा ऐसा ही मिल जाते हैं, ये प्रारब्ध की अधीन चाहिए, साधन करना है, अपनी वृत्तियां ठीक करनी है, ये साधन है। जिस साधन के लिए मन शरीर मिला है और भगवान ने कृपा कर साधन के लिए दिया है, ऐसी योग्यता दी है साथ में आपके विषयों की निवृत्ति होने के लिए, भगवान में प्रवृत्ति होने के लिए, भगवान ने सहायता करने के लिए शक्ति दी है। सहायता करते हैं और भी अब भी करते हैं, संग भी मिलेगा, सब काम मिलेगा, केवल आपकी सावधानी, इस चीज के लिए सावधानी, वो अपने घर की चाहिए, वो बढ़ाओ बार बार, दिन में 5-10 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, दिन में 1 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद, फिर 1 घंटा के बाद, फिर बार बार आप करके देखो, मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता हो तो किसी मेरे को कहो कि हमने देखा 10-20 बार हमने किया, हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो तो फिर पूछो। हमारी इस धारणा है कि हमें जरूर फायदा होगा, ये प्राप्ति की तरह नहीं है, जैसे भोग मिलना है, सुख मिलना है, आराम मिलना है, रुपया मिलना है, स्त्री पुत्र आदि मिलना है, इसलिए हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात नहीं है, उसमें तो इच्छा करते हो आप, हाथ की बात ही इच्छा करते नहीं। आप कृपा को देखो, अब बात सच्ची है कि नहीं, जो हाथ की बात नहीं है उसे इच्छा करते रुपया मिल जाए, रुपया मिल जाए, रुपया मिल जाए, और विद्या ठीक हो जाए, विद्या ठीक हो जाए, इन दोनों में आपकी ज्यादा लगन किसमें होती है? भोग मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, लोग मेरे को अच्छा समझे, ये भीतर की चाहना होती है। ऐसी चाहना विषय की निवृत्ति कैसे हो, परमात्मा में रुचि कैसे हो, परमात्मा मीठे कैसे लगे, इसे फर्क पड़ता है। देखो, ध्यान दो आप, ये जो मैं आजकल कहता हूं कि मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती, इस बात के कहने से सुनने से मेरे भर पड़ा है और आप भी भर पड़ेगा। मैंने ये देखा है, मेरी रुचि होती है तो ज्यादा रुचि होने से वही बात फिर बार बार आती है मन में, बार बार आती है, तो उसे फर्क पड़ता है, तो मेरे पड़ता है, आपका क्यों नहीं पड़ेगा? जब मेरे फर्क पड़ता है तो आपके भी पड़ेगा। मैं तो ऐसे उसका तो कहता हूं भाई, मेरी रुचि हो जाएगी, ऐसी रुचि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं होती, ठीक हो जाती है। दो ही बात है, दो बात है, दो ही कि पारमार्थिक रुचि हो और संसार की अरुचि हो, ये केवल नई बात है। इस बात के लिए नया उद्योग होता है, रुपया मिले, भोग मिले, इसके लिए नया नहीं है, ये इच्छा होती है तो ही मिलती है, नहीं तो ही नहीं मिलती है, होती है तो ही मिलती है, होती है तो ही नहीं मिलती है, नहीं होती तो ही मिलती है, नहीं होती तो नहीं मिलती है, ये तो इच्छा पर नहीं है, ये है पूर्वकृत कर्मों के अधीन बात, और वृत्तियां बड़ी ठीक होना ये है नया साधन। नया साधन के चाहोगे तो क्यों नहीं बढ़ेगी, जरूर मिटेगी। जो मिलने वाले परमात्मा है, देखो मैंने पुस्तकों पढ़ी हो, बात बताऊं, जिस परमात्मा से मिलना है वो परमात्मा मिले हुए हैं, जिस संसार से निवृत्ति चाहते हैं उसकी स्वतः निवृत्ति होती है। दो बात फिर सुनाऊ, सुन लो, जिस परमात्मा की हम प्राप्ति चाहते हैं उस परमात्मा की प्राप्ति है, बहुत उद्योग से मिलेंगे, वो परमात्मा अभी प्राप्त है, हमारे भीतर है, अभी अभी है, हमारे भीतर है, और जिस संसार से निवृत्ति चाहते हैं उस संसार की निवृत्ति होती है, जैसे आपकी बाल्य अवस्था नहीं रही ऐसे ही वो भी नहीं रहेगी। संसार से निवृत्ति स्वतः होती है स्वाभाविक और परमात्मा की प्रियता भी स्वतः होती है और सत्संग से बहुत ज्यादा होती है। सत्संग से विशेष असर तो है, तो ये बात तो होने वाली है सबके। जितने भाई बहन है मनुष्य शरीर मात्र में, वो जो हिंदू हो जो मुसलमान हो कोई हो, जितनी रुचि बढ़ेगी उतना आपके ही बढ़ेगी। ऐसे राग द्वेष है ये आपके बढ़ता करता करता, राग कम हो जाए कम हो जाएगा, द्वेष कम हो जाए कम हो जाएगा, या करोगे पीछे विशेष हो जाएगी बार बार नाश हो गए। ये जो क्रूर आदमी है वे आदमी मनुष्य को मारने के लग जाते हैं, ये मन को मारना है तो मारने की प्रवृत्ति उनकी हो जाएगी। नया काम है, नया काम, नया काम करने की इच्छा होने से नया काम जरूर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की यात्रा में जाने वालों को मार देना है, ये सब बार बार करने से वो मारने में फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बच जाएगी। ये कहते हैं चोटी वालों को मार दे, चोटी बिंदी वाले को मार, चोटी बिंदा वालों को मार दे, ये कहना नहीं है। यात्रा में जाने वालों को मारना, चोटी हो चाहे न हो देखते नहीं, वो यात्रा में जाते हैं मारो जी मारो दोष। ये बार बार चिंतन करने से मार देते हैं, बार बार ये चिंतन करते हैं वो जारी पड़ती। और फिर ये क्रूर अपना काम राम राम राम राम राम, ऐसा काम अपने नहीं करना है, अपना काम ऐसा नहीं करना, नहीं करना है ऐसा विचार होगा हट जाए, हट जाए उनसे ऐसा होगा नहीं हट जाएगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। केवल आप रुचि बढ़ाओ, केवल रुचि बढ़ाओ, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होता है फायदा, हुआ है। लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई कैसे हुआ, तो कहते बहुत फर्क पड़ा है, पहले ही बहुत फर्क पड़ा है, फिर फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर लाभ होता है। ये बात बना तो खास अपनी इच्छा है उसको बढ़ाओ, खास अपनी इच्छा है, केवल पूछना नहीं है, मुझे बढ़ाना है, पूछ भी लो कोई दोष नहीं बुलाएगा, परंतु खास उस रुचि को बढ़ाओ आप, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। सत्संग से फायदा होता है इस बात को आप कुछ मानते हो तब तो आप हाजिर हो जाते हो। घर में धंधा रहते हुए काम धंधा होते हुए भी नहीं भाई सत्संग तो करेंगे, हम जाएंगे सत्संग में, आप इतने आ जाते हो ये कोई मामूली बात नहीं है, मन में कुछ है आपके और उसका फर्क पड़ता है। मेरे को तो आदमी ने कहा है सत्संग कराया चार वर्ष किया है, वो कहा हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, ऐसे लोगों ने कहा है। अब सबको मैं झूठ कैसे मानू, झूठी मैंने क्यों कहेंगे, सत्य कहा है कि हमारे घरों में बड़ी शांति, आपस में खटपट मिट गई, बहुत हमारे शांति हुई है। ऐसी बातें हुई है, जो आदमी पृथ्वी अपनी है जमीन, वो जमीन नहीं देनी है गायों के लिए, बड़े बूढ़ों ने कह दिया कि भाई इतनी जमीन गायों ने देनी है, पर लड़े छोरा छोरी विचार किया नहीं देनी है, तो नहीं देने की बात थी, पर सत्संग करते हुए उन्होंने दे दी जमीन, सत्संग किया तो दे दी, ऐसी बात हुई है। त्याग की बात जरूर होती है, मेरे देखो तो मेरी वृत्ति में फर्क पड़ा है, आप पे भर पड़ा है। जो सत्संग करने वाले हैं, जिनकी इधर की रुचि है, उन पर फर्क पड़ा है। ये महाराज बिराजे हैं, महाराज महाराज ने कहा ये रुपयों की आशे थी कैसे बैठे, खुद ने कहा फर्क पड़ा है, पूछ लो। तो यहां फर्क पड़ा, मेरे फर्क पड़ा, आप क्यों नहीं पड़ेगा? सीधी बात है, मनुष्य आप है, मनुष्य हम है, तो हमारा फर्क पड़ा तो आप ही पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, संदेह नहीं है इसमें, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और सब फर्क पड़ता है, और सच्ची पूछो तो पड़ता है, तभी आप इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। अगर आपको लाभ नहीं हो तो अपने घर का काम कैसे छोड़ा, घर काम छोड़ कर आ जाते हैं, सुबह नींद छोड़ करके 5 बजे आ जाते हैं, सुबह शक्कर नींद आती मीठी नींद जो छोड़ देते हैं। कुछ आप लाभ देखते हो तब दो, और ऐसा फर्क पड़ता है, इस वास्ते जरूर पड़ेगा। ये बात जरूर है कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता, जितना चाहते हो ऐसा नहीं होता, परंतु इसमें आपकी प्रगति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इच्छा चौधरी का होता ज्यादा हो जाएगी, सावधान ज्यादा रहो ज्यादा हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूं 5-7 आती मिलकर के आप आपस में बात करो, आज सत्संग की बातें हुई, कैसी सत्संग ऐसी, ये बात अच्छी रहते, कोई कोई बात कहेगा, कोई कोई बात कहेगा, कोई इसे करें उन्हें लाभ ज्यादा होगा। सत्संग करने के बाद में एकांत में 5-7 मिल करके भाई भाई बहना बहना आपस में मिले, भाई भाई अलग मिले, बहना बहना आपस मिले, क्या क्या बातें हुई, आपस में बातें करें तो लाभ जरूर होगा। अभी अभी सत्संग करे, सत्संग से केवल 5-7 मिनट वैसे विचार करो, आज क्या बात हुई, तो कोई आदमी कहता आ बात बढ़िया हुई, दूसरा कहता नहीं यहाँ बात बढ़िया हुई, तीसरा कहता ये बात बढ़िया हुई, चौथा कहता ये बात बढ़िया हुई, क्यों जिसको जो बात विशेष लगी उसको विशेष लगती है, या जो उसको उपाय मिलता है, आपस में मिला में कई बातें मिल जाती है, तो उनसे लाभ ज्यादा होता है। चिट्ठी आती थी पुराने जमाने की बात है, कोई संत महात्मा देता पत्र देता, वो पत्र कईयों के पास पहुंचता, और कई भाई मिलकर के उनको पढ़ते तो उनसे फर्क पड़ता। जयदयाल जी की सत्संग में ऐसी बातें होती थी मैंने सुनी है, तो उनके होती बदलाव क्यों नहीं हो गई, आपके साथ कोई विरोध हो रही है, वो फर्क आप भी पड़ेगा। जितनी रुचि ज्यादा होती है, जितनी इच्छा ज्यादा होगी, जितनी विशेष होगी, उतना ही विशेष फर्क पड़ेगा, पक्की बात, एकदम पक्की बात है। हम लोगों के देखने की बात है, हम लोगों की देखने की बात है। अब यहां भी सत्संग में बैठे हैं आदमी, उन्होंने कहा मेरे जब नौकरी थी उस समय ये बात मेरे को मिलती, मैं क्यों वो कदार कहीं लग जाते, कहा यही बैठे। अरे अभी फर्क पड़ता है, विशेष कहा तो विशेष बात बताए, विशेष कहा तो विशेष फर्क पड़ता है। जिन जिन भाइयों के विशेष लगन नहीं है, वे विशेष कहे ये कहते हो करो तो विशेष फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आपको परीक्षा करते लो, ऐसी परीक्षा करके देखो, आजमाइश करो, जरूर फर्क पड़ता ही है। कारण क्या है, मूल में परमात्मा ने हमारी रचना साधन करने के लिए की है, तो वह कृष्ण भगवान का उद्देश्य है, वो खाली जाएगा, भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर दिया है, कब करी करुणा नरदे ही देत ईश बिनु हेतु समय ही, वे कृपा करके देते हैं, क्या उनका देना निरर्थक जाएगा? सार्थक हो जरूर, हम जैसी इच्छा करेंगे उतने उत्साह जरूर फायदा होगा, ये फायदा होता है सबका, होता है सबका, होता है हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके फायदा होता है, जरूर होता है। इस वास्ते आपके होगा, पर बार बार आप विचार करो, बार बार कहो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, तो वो काम में आने लगेगी। ये कोई सही व्यसन है वो अच्छा नहीं है, अंदर जल दो शुद्ध अन्न शुद्ध जल, इतने से अपना निर्वाह हो जाएगा, शरीर अजित रह जाएगा, चाह का व्यसन आप छोड़ दो, चाय छोड़ो, जिंदगी करो, तो एक अच्छे पढ़े लिखे थे, वकालत पढ़ाते थे, वकालत पढ़ाते थे, मेरे पास में बैठे, वे बोले नहीं, कोई 5-10-15-20 कुछ दिनों के बाद बोले कि मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, मैं चाय छोड़ लूंगा, पर तू पीछे मेरे मन से क्या छोड़ने पड़ेगा, पीछे मालूम दिया, आप अपने कई भी बात कहता हूं कि जिन प्याला से थाइसिस पड़ना है, छूत की बीमारी है, वे पीते हैं और हम भी पिए तो छूत बीमारी होगी, ये बात मैंने कही नहीं, मैंने सुनाई नहीं थी, उन्होंने सुनाई मेरे को, पर ये पहला ख्याल ही नहीं गया। देखो ये जितने अवगुण हैं, इनके छोड़ने से उनका पता लगता है, यार गुण जितने हैं उनके ग्रहण करने से पीछे पता लगता है, ये कायदा है। जितने छूटने की चीज खराब आंत है वो छोड़ने से उसका पता लगेगा, ये व्यसन था मेरे में। भगवत संबंधी बातें तो जितना गहरा उतरेगा उतनी ठीक होगी, और ये संसार की बातें निवृत्त करने की जितनी इच्छा होगी उतना वो छूटेगा। परमात्मा को केवल बाहर की बातों से जान नहीं सकते, और संसार के विषय उसको भी खुद अनुभव करो तो आप पता लगेगा आपको, केवल बातों से पता नहीं देता, उनके लिए छोड़ने से पता लगेगा, छोड़ने से पता लगता है कि कितने कितने होने में। तो उन्होंने चाय की कई बातें बताई मेरे को, कई बातें बताई, उस बोलने की सभा के बीच में बोलने की इच्छा नहीं हुई, क्या पता छूटे नहीं छूटे हमारे से, कैसे बताई। तो ऐसे बातें मिलते ही है, तो आप भी मनुष्य हो, अभी भी मनुष्य हो, नहीं हो तो आप क्यों नहीं होगा, आपके होगा तो सामने होगा, और नहीं होगा तो सत्संग का इतना क्यों आयोजन करते हैं, लाखों रुपया जिसमें खर्च होते हैं, परिश्रम होता है, काम धंधा करना छूटता है, व्यापार छूटता है, रुपया कमाने का समय छूटता है, उतना छोड़ करके रुपये लगा करके लोग मेहनत क्यों करते हैं, क्या वे बेकल है, क्या उन्हें बुद्धि नहीं है, क्या वे समझते नहीं है, क्या उनको रुपयों की कीमत नहीं है, ऐसा कीमती रुपया खर्च करते हैं और उद्योग करते हैं या लगाते हैं तो कुछ लाभ होता है तब लगाते हैं, लाभ होता है ये बात भी ठीक है, बड़ी प्रकृति सुधरती है, बिल्कुल सुधरती है। इसमें जितना आप ज्यादा उतरोगे, ज्यादा विचार करोगे उतना ज्यादा लाभ होगा, जितना ज्यादा विचार करोगे। भगवत संबंधी बातों में तो गहरा उतर करके भगवत का जो अनुभव होगा त्यों होगा, और छोड़ने की बातों में जितना जितना करोगे उनके छोड़ने से अनुभव होगा। दोनों बातों दो कायदा है, भगवत संबंधी बातों का तो अनुभव ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगा अनुभव, और इनका छोड़ने का करो तो छूटेगा जल्दी। जीवन आपका जरूर बनाए पवित्र, संदेह नहीं है, केंद्र बात नहीं, इस बात से पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। फर्क जरूर पड़ता है, किसी के ज्यादा किसी कम नहीं होता है, वो इच्छा के अनुसार। जरूर ऐसी बात होती है, उपाय पूछते उपाय बताओ, उपाय हम बताएंगे, उपाय बताएंगे, अच्छे अच्छे उपाय, अच्छे अच्छे उपाय मेरे को दिखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब भी पढ़ता हूं, अब भी। मेरे भाई तो कहते हैं कि स्वामी क्या पुस्तक पढ़ते हो, अब पुस्तक क्या पढ़ते हो? अरे भाई, हमारे को नई बातें मिलती है, नई बातें मिलती है, इस बार पढ़ता हूं, सत्संग की नई नई बातें मिलती है। कितना वर्ष हो गया व्याख्या देते हो, वर्ष हो गया बहुत ही, 18 वर्ष हो गया, 19-18 वर्ष हो गया तब मैंने कथा की थी, व्याख्या देना शुरू किया, 18 वर्ष हो गया अवस्था में, 100 वर्षों में थोड़ा कम थी है। तो कुछ न कुछ रस है, तो इसमें इतना टिक आदमी आदमी टिक जाएगा, शुभ छूट गया। ये पैसों का तो उम्रदार, अब नहीं कहता हूं अब बड़ा महात्मा हो गया, ऐसा नहीं कहता हूं, परंतु फर्क बहुत बड़ा है एकदम। क्या मन में अभी बोलो, फर्क पड़ता है। हमारे बहुत साक्षी है, बहुत गवाह है हमारे, उनका जीवन में परिवर्तन हुआ है, फिर हमारे क्यों नहीं होता, हमारे भी होगा उत्साह को मन में आताश हो तो। इसमें निराश नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक विषय में निराश कभी नहीं होना चाहिए। पैसों की इशारा को पैसा हाथ की बात नहीं है, मनु करेंगे तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही, और ये विषय में तो पक्की बात है एकदम। पुस्तकों पढ़ने से फर्क पड़ता है, बातों फर्क पड़ता है, आपके विश्वास हो तो आप करके देखो, फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है जरूर। और पेपर में करते हैं तो कई वर्ष होता करते हैं, सत्संग फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है, चिंता पीछे लगन होती है उतना ज्यादा फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है, जरूर जरूर, अकाट बात है। तो विश्वास दे, आप केवल इच्छा पैदा करो, सांसारिक भोग और रुपये ये दो चीजें हैं संग्रह मन है, इसमें प्रारंभ पदार्थ है, और आध्यात्मिक उन्नति और निश्चय प्रति उतना खराब आदत है उसको छूटने में, परमार्थिक बातों में, इनमें केवल इच्छा, केवल इच्छा मात करो, लाभ होगा ही होगा ही होगा। भोगों की व्याप्ति में, रुपयों की व्याप्ति में ये नियम लागू नहीं होता, उसमें फर्क पड़ता है, पर तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ये तो नया काम है, इसमें तो फर्क पड़ता है बिल्कुल ही। कभी कभी मेरे मन में भी अभिमान आता जो बढ़िया चीज नहीं है, पर वो आता है। मैंने ऋषिकेश में कहा था कि 5-7-10 वर्ष अगर जी गया मैं तो पारमार्थिक बातें बहुत सुगमता से मैं बता सकता हूं। 5-7 वर्ष अगर जी गया तो बढ़िया बातें बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, ये मैंने कहा था। 10-12 वर्ष हो गया तो मेरे फर्क पड़ता है। आप ध्यान नहीं देते परंतु ध्यान दो तो ये आपको मालूम रहेगा कि स्वामी जी पहले क्या बात कहते थे आजकल क्या बात कहते हैं। मेरे व्याख्यान में फर्क पड़ता है तो मैं इस दृष्टि से कहता हूं कि लाभ आपको भी हो और मेरे को भी हो। आपको लाभ हो और मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं मेरे भी लाभ हो आप भी लाभ हो क्योंकि अतर होता है बढ़िया सुगंधितार चीजें बिजी पूरी करता है उसके कपड़ों पर स्वाभाविक सुगंध मुझे और कपड़ों से लगा तो है वो भेद बिक्री करता है देता है हाथ लगाता है तो कपड़ों पर सुगंधि स्वाभाविक हो जाती है क्योंकि व्यापार यही है। इसी तरह से पारमार्थ हमारा व्यापार जैसा ही है तो ऐसा व्यापार है जिसमें जो जो कहेंगे जो सुनेंगे जो सोचेंगे तो बुद्धि प्रवेश होगी बुद्धि में उसे ठीक पैदा होगी और फिर आसन में आएगी जरूर होती है। ये मेरे फर्क पड़ता है आपके फर्क क्यों पड़ेगा आपके फर्क पड़ता है पर संतोष नहीं करना चाहिए इस विषय में संतोष नहीं करना और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। जैसे लोभी आदमी धन बढ़ने पर धन में संतोष नहीं करता और बढ़े लगा रहता है तो उसमें तो लगे रहने पर होता भी है परंतु नियम नहीं है। अरे इसमें तो नियम है बढ़ेगा ही संदेह नहीं है इसमें जरूर बढ़ेगा। पारमार्थिक बात के लिए ही जन्म हुआ हमारा मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि ये अपना आध्यात्म उन्नति करे तो जिसके लिए जन्म हो क्यों नहीं होगा उसका तो होगा ही। ये भगवान ने इसी उद्देश्य से जन्म लिया है इसी उद्देश्य से मनुष्य शरीर मिला है। इनमें दोनों बातें हैं कोई पत्र की तरफ जाता है कोई उत्थान की तरफ जाता है पर वो जाएगा तो पतन भी जल जाएगा वो भी उत्थान की तरफ उत्थान से जरूर फल पड़ता है। माधव सिंह थे माधव सिंह बीकानेर पर कोडमदेसर है कोडमदेसर भैरव जी का स्थान है वहां लोग बहुत जाते हैं। वह माधव सिंह जी थे राजपूत 15-20 आदमी साथ में थे उनके तो लूट लेते डाकू डाका डाल देते लोगों को मार भी देते ऐसे थे क्रूर। तो एक कतार थी जो जाते थे कतार ऊंटों पर बाजरा और लादा हुआ धान वे उठे रात्रि में रोटी बनाने के ठहरे ठहरे कोरोदेश के पास में तालाब है आज भी है वो उस तालाब के पास में पानी था तो वहां ठहरे वहां रसोई बनाई तो रात्रि हुई तो रात में वे जितने थे धराए तालक बैठे और कहा कि निगह करो करो तो माधव सिंह जी ने कहा वे मुखिया थे सबसे कि मैं जाता हूँ निगह करोगा तुम आ जाओ ये पहचान है जब अग्नि अग्नि मुझे एकदम बहुत में एकदम आ जा रहा हम लुट लेंगे काम ठीक हो जाएगा आगे भैया ने ये संकेत कर दिया। रात्रि में बैठे भैया रोटी और बनाते बातें करते थे तो महाराज धीरे धीरे धीरे बहुत पास में चले गए पास में चले गए तो वे बातें कर रहे थे। हमारे घर में 2 दिन का अन्न था 2 दिन के बाद में दिन आज 8-10 हो गया तो कैसे होगा कोई कहते 3 दिन का धन था कोई कहते उधार लाते थे उधार मिलता था नहीं मिलता था ऐसे ऐसे अपनी बड़ी करी बात कर रहे थे। तो भी बातें सुनने वास्ते गए वहां तो बातें सुनी किसने कहेंगे माधव सिंह जी आए जाए वहां तो वो क्षत्रिय प्रसिद्ध थे राजपूत थे कि वे आ जाए तो सब लूट लेंगे सब गुड़गोबर हो जाएगा ऐसी बातें सुनी माधव सिंह जी सुनी सुनी सुनने समझ में आ गए मन बेचारा राम राम राम कितना आनंद हो रहा है, घरों में अन्न मिलेगा नहीं, अरे यहाँ दूर देगा तो फिर 10 दिन 2 दिन 5 दिन ना 5 दिन आना था, ऐसे बात कर रहे थे तो हृदय बदल गया। हृदय बदलते ही चाय खड़े हो गए वहां, खड़े कहते माधव सिंह आ गया। क्षत्रिय लोग जानते थे ना आपस में, भाई माधव सिंह गए, माधव सिंह आ गए तो डरे गए कि डरो मत, तुम जल्दी करो, जल्दी मन हो जाओ, या भी मेरे साथ बहुत आती भी है, मेरी बात मानेंगे नहीं, तुम ऐसे नहीं करो। तो महाराज वहां अग्नि सुन गई, मैं अग्नि सुनगाता हूँ, तुम यहां से मान जाओ। तो उनको सब मान लदा दिया, पर गए। अब आप बैठ गए वहां पर, धोते फाट कर लंगोटी बना दी, लंगोटी बना लंगोटी पहन ली, बाबा जी बन गए और लाल लगा दी, बाबा जी बन गए वही। सुबह होने लगा, क्यों बाद जाए आग बुझती नहीं, अभी तक आग जलती है, अब सुमेत कर दिया आग बुझ दे आप जाना लूट लेंगे, तो आए नहीं। अब इस प्रकाश होने लग गया, सूर्य उदय हो जाएगा, लोग देखेंगे मैं लूटना का मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं गए गए तो बाबा जी उठे कोई कदर सब नहीं, एक बाबा जी बैठे हैं, कहे बाबा जी कौन है, पेश बदला हुआ मैं तो सही हूं मैं, ये क्या हुई कि भाई अब तुम्हारा हमारा रास्ता तो है, अब तो भजन करेंगे, हमारा मन बदल गया कि ऐसे ऐसे लोगों को कितना दुख दिया है, कुटुंब वाले मर जाएंगे बेचारे, कितना दुख पाएंगे, हमारे मन में तो भाई बदल गया, हम तो बचेंगे। दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास हुए मैदानी, उनका प्रभाव हुआ मैदान में ही, वो बड़ा रात रात्रि थी को वृक्ष लिए बैठे नहीं थे, वहीं बैठ रहे बस उम्र भर गाय चरा भेड़ चढ़ा बकरी चढ़ाने में आवे, वे कोई दे जा तो दे जा, वो ले जा खा ले, नहीं तो भूखे ही बैठे अपना बैठे ही बैठे रहे, बड़े शुद्ध महात्मा हो गए, उनकी बात सुनी है बड़े शुद्ध हुए। तो बीकानेर के दरबार थे, उन्होंने सुना कि ऐसा एक साधु है बड़ा अच्छा है, दास माधव मैदानी बनाता है, तो मैदानी माधव दास जी मैदानी मैदानी नाम मैदानी मैदान में बैठे अपने लंगोटी में नहीं, वर्षा आवे चाहे शीत आवे चाहे गहूम आवे चाहे गुस्सा आवे वही बैठे एक आंसू जमा दे ओके। बीकानेर दरबार गए तो कुछ बुखार आ गया था, बुखार आ गया तो मेरे दरबार आ रहे तो अपनी गुजरी थी गुजरी बना दे, और गुजरी गुजरे के बुखार तुम रखो भाई कुछ देर तक, तुम बुखार रखो बात कर रहे हैं दरबार राजा आ जाते हैं, तो महाराज बात कर रहे थे तो गुजरी तो गुजरी बुखार में गुजरी तुझे तो विचार क्यों राजपूत है शिकार करते हैं मांस खाने वाले कोई न कोई जानवर को मरा है तो जान मरा मरा नहीं बोले वो है राजा को गया मैम कि महाराज इसमें कौन है ये कुछ इसमें कुछ नहीं है या तो कुछ नहीं है ये बताओ जाकर मुझे उठाई कुछ नहीं जानवर है नहीं राजा मैम वहां कोई जानवर को मरा है राजपूत है कहते होंगे बात क्या है कि मेरे को बुखार आया था आपका आटा स्वयं महाराज आ रहे हैं तो आपसे बात करने के लिए बुखार हो दिया बुद्धि को बोली इतनी देर तुम रखो बुखार पैसे चल जाएगा हम ले लेंगे वो बुखार ऐसे कहते सर्दी ऐसे सन्न हो गए वहां भैरु में बाहर भैरु में अभी भी वो भैरु को चेला बना दिया भैरों ने बहुत डराया कि यहाँ धमकाया गया या निकल जाओ तो जाऊंगा नहीं मैं बंद निकलूंगा अंत में हार गया आ गया ने वो खेमदास नाम भैया उसको चेला बना दिया कि खराब खाना बना मत छोड़ेगा थोड़ा सा भी मांस मदिरा देगा वो बजा जा चेला बन गया। फिर आई संतों की मंडली, अयोध्या की मंडली आई संतों की, जाकर गुरु भाई लगाओ संतों के भोग लगाओ, परमात्मा भोग लगेगा करो दर्शन रसोई। अब बाबा जी बात पास पास सह गई, ऐसा मंडली आ गई तो खेमदास हो खेमदास कहते भाई मैं बात बता दो है। कहते मुल्तान में अभी शीरा बनाया है खड़ा भरा हुआ, वो शीरा ले आओ, ले उठा करके ले आए। वो महाराज वहां नाव से आ गए, शीरे का खड़ा भरा भरा क्या हुआ, छिप गया कहा गया, यहां ला कर दे दिया। और संतों ने मन नहीं कहा महाराज ये भगवान भोग लगाओ प्रसाद पाओ, संतो पाए प्रसाद। और ये बड़ा अर्थ याद है कड़ाव कैसे गया, तो फिर क्या जैसे कौन उदेश वहां पर एक संत है उन्होंने मंगा लिया, और ये सेठ के बेटा नहीं था बेटा हो गया उसे, और उसे उस रात देखा वो खड़ा हुआ पड़ा हुआ, ऐसे संत हो गए मधुदासी महाराज। तो इस वास्ते पक्का विचार कर क्या बड़ी बात है, धारा धार में मतलब डाकू थे, डाका डाल के लोगों को मार रहे थे लूट रहे थे, ऐसे स्वभाव वाले संत हो गए, संत हुए थे माँ तो मैदानी बात करी, मकान पीछे मकान बन गया, अब मकान बना हुआ है वहां माता जी महाराज का। ये महाराज जो जाते हैं परंपरा में गुरुद्वारा है वहां ऋषिकेश में आए थे ना उनकी बात। अभी वहां साधु गद्दी पर गए हैं, गद्दी पर बरस होती है साधु बोल रहे गुरुद्वारा मानते हैं वाले ऐसे संतों में, तो विचार कर ले तो क्या बड़ी बात है, वे भी मनुष्य थे आप भी मनुष्य हो, मनुष्य विचार कर ले भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने मनुष्य को शक्ति दी है उसे भले करके आप ऊंचे बढ़ सकते हैं। डाकू जी वो संत हो गए, डाका डालने वाले लोगों को लूटने वाले ऐसे भी संत होंगे, तो इस तरह से दासवाद हो मैदानी, तो आप हो सकते हो ऐसे जरूर हो सकते हो, क्यों तो परमात्मा की कृपा है वह दया है और सत्संग मिला है ऐसी बातें मिलती है लग जाए उससे हृदय से लाभ होगा जरूरी, सांसारिक लाभ होता है नहीं भी होता है, इसमें घाटा भी पड़ जाता है दफा भी हो जाता है, इसमें घाटा नहीं होता है इसमें दफा ही दफा होता है, घाटा होता ही नहीं इस व्यापार में, घाटा नहीं होता नफा ही होता, नफा ही नफा ही नफा ही घाटा है ही नहीं, ये व्यापार ही ऐसा है, ये चीज ही ऐसी है। हमारे वो बसों से हम कर रहे हैं क्या घाटा पड़ा, और क्या घाटा बातें बनाते हैं बेटा से कम सकता है, इस वास्ते आप सबके भीतर में उत्साह आना चाहिए कि हम हो सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं, जब एक आदमी हो जाए तो वो क्या तो हम भी हो जाए, मोदासी डाकू थे वे भी हो गए संत हो गए, तो हम भी हो सकते, ऐसा उत्साह रखो तो आप सबके सब हो सकते, बहना मीरा बाई हुई, कर्मेती बाई हुई, कर्मा बाई हुई, फूली बाई हुई, बड़ी अच्छी अच्छी माताएं हुई ऐसी, वे भी भजन करती हुई बड़ी संत हो गई, तो भाई हो बहन हो कोई हो जो तत्पर लग जाए हो जाता है, सत्या हुई बड़ी बड़ी सत्या होगी, बड़े बड़े महात्मा हो गए, भगवान के प्रेमी भगत हो गए, जीवन मुक्त हो गए, तत्व ज्ञान हो गया, मनुष्य में होता है, मनुष्य हो गए ऐसे, तो इस वास्ते आप लोगों को भी चलना चाहिए हम भी हो सकते हैं, हिम्मत बता इस विषय में हिम्मत नहीं सुन रही, इस हिम्मत का लाभ जरूर लाभ होगा ही, नफा ही नफा ही नफा नुकसान इस समय नुकसान नहीं है, नफा ही नफा है नुकसान नहीं है, अरे नफा नुकसान दोनों होते हैं, इस बात विषय में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही, कभी तेजी से होता है कभी जल्दी होता है, ये बात है। संग मिल जाए, अच्छा संग मिले तो बहुत तेजी से होता है, संग नहीं मिलता तो उसे कम कम ही रहती है। लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगा। जिन्हें आप उसमें उत्कंठा लगाओ, केवल केवल उत्कंठा, केवल अपनी उत्कंठा बढ़ाओ, जो जरूर फायदा होगा, ऐसा संदेह नहीं है। तो कई आदमियों को ऐसा अनुभव है कि फर्क होता है, बहुत पता फर्क। तो इस वास्ते जरूर फर्क पड़ेगा, निश्चित आपकी उन्नति होगी। लगन बढ़ाओ, केवल लगन, और देखता सही है, फर्क नहीं पड़ा है क्या पहले से? अरे पहले से तो बहुत फर्क है, कहते उन्नति होती नहीं, क्या करें, ऐसा है। अरे पहले पहले जैसे बात ही नहीं, पहले की बात ही नहीं, ऐसी बात है। तो सबके होता फिर आभार भी होगा, संदेह नहीं है इसमें, जरूर उन्नति होती है। हम ये सबके फायदा होता है, जितने बेटे माता है, बहना भाई भाई, सबके फायदा होता है, जरूर हुआ है, जरूर जरूर होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। नुकसान है ही नहीं इसमें, इस मार्ग में नुकसान है ही नहीं, संसारी में नुकसान दफा नुकसान दोनों होता है, ऐसा नुकसान नहीं होता। अब भाई तेरे कोई डर ना, तो 27 मिनट हो गए, कोई सूचना देने वाले तो Yeah.